الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد جدو حمد ذا فلندرم i takon Allahut subhanahu wa ta'ala. Allahut i bindemi, ati i kërkojmë falje, ndërsa salavatet dhe selamet, përshëndetjet, mi pengamberin më të zgjedhur, vullën e pengamberis Muhammedin alayhi salatu wa salam, mi shokët e ti besnik, familjen e ti të pastër, të gjithë muslimanët e se të ndjekin rrugën e Muhammedit me të mira, deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuar vëllezër, kjo është ligjërata 7, me radhë në ciklin e ligjëratës në ciklin e ligjëratave të sa të kemi filluar me titullin Njohja e emrave dhe cilësive të Zotit Subhanehu ve Teala. Jemi në këtë ligjërat në vazhdimësi të 20 rregullave të sa ti ka përmendë Ibn Qayyim el-Jauziye, të cilat tham se do e mos duhet ti paraprim para se me fol për emrat dhe cilësit e Allahut te bareke ve teala. Nëse nuk njihen rregullat, normal se njeriu nuk do të ketë mundësi as që të njeh në kondin e duhur emra dhe cilësit Allahu të bare kjo e tjala. Kur jemi tek rëndësia dhe pesha, në surën El Haqqa, Allahu të bare kjo e tjala, duke e vërtetu se ki Kur'an nuk e ka shpif Muhammedi alayhi salatu wasalam, për është fjala Allahu gjelle fi ula, thëtë Allahu të bare kjo e tjala, walau të qawwale alejna ba'dal e qawil. Nëse Muhammedi na i kish pif për neve, na i kish fabriku, na i kish ngjit disa fjalë, por nëse ai kish tu nga vetja diçka, çka i kish bë Allahu xhelalu ala, thot Allahu te bareke ve teala, la akhadnahu bil yamin, e kishmi kap ne nga ana e djathtë, në kuptimin e kishmi kap për dorë, thumma la qata'na minhu al-watin, pastaj kishmi kput el-watin, kanë thonë dietarët, është arteria e cila e mban zemrën. Janë ato vija të cilat qarkullon dhe jeton njeriu nëpërmjet tyre. Pra Allahu xhelal Muhammedit alayhi salatu wasalam çfarë thot? Diçka më na pa shpif, na me Muhammedin alayhi salatu wasalam kishmi pas punë. Thotë Sheikhul Islam Utejmije, kjo formë kuranore kështu e ardh është quhet tembihul a'la lil adna, e kërcënon manal të more vesh ky ma poshtë. Apo është formë kuranore kur Allahu xhelalu e bjen e përmend më të skajshmën që mos flitet për ata i cili është më poshtë. Pra Allahu xhelalu i thot Muhammedit alayhi salatu wasalam, me shpifti për neve a na të kemi zgjedh tyje, nëse ti shpif për neve na ta kput me arterien e zemrës. Nuk ka mundësi me të lëru Allahu xhelalu shpifje ndaj emrit të ti dhe ligjit të ti. Qëfar thua dikush përveç Muhammedi sallallahu aleyhi sallam? A dhe dhe Shejhul Islam të imije, prej argumenteve se Muhammedi aleyhi sallatu sallam është hak dhe se libri ti është hak, cila është vazhdimësia e ti në tok dhe ligjit të ti në tok dhe ndjekzve të ti në tok dhe se Allahu të bare kjo vëtale jaruan dhejrë në ti. E kundër ta me atës se të kanë rejnë, që kanë tonë se janë pengamber, por nuk janë. Ma dje thot, edhe të jehudët edhe të krishterët kanë ngel shkaku i përkacimit të tyre të pengamber. Sikur ata të ishin përkacu dikun tjetër, ishin zhduk. Pra para mendo sa e runë Allahu nderi në një pengamberi, sa që vetë se janë përkacu jehudit të Musa, Allahu i kalon sot dhe sot. Vetë se krishterët përkacuën të Isa, Allahu i kalon sot dhe sot. Pse kanë mbet ata? Se du të me mbet Isa, emri Isës. Krejt ata që kanë refuzu mu përkacu të këni pengamber, janë zhduk. Andaj Allahu te bareke ve teala në këtë ajet e ngrit alarmin se të folurit për Zotin dhe për librin e ti dhe për atës e qfaj përket Zotit te bareke ve teala shumë rëzikshme dhe njëriu duhet të ngrit vedijen e ti më sflet pos me ilm të cine kam sun nga libri Zotit nga suneti pengamberit sallallahu aleyhi ve sellem. Të ndëruar dhe zër përmenda në ligjeratën e kaluar se regulat para se me hy në detalet e emrave të Allahu të bareke ve teala, ka një loj vështirësie, jo të lartë, po një dozë që të kuptohen. Mirë po, pas regulave, do të ashtë një se shumë më e lejtë. Pra, ku të flasim për Allahun, për emrin e ti Rahman, për emrin e ti Rahim, për emrin e ti Alim, Hakim, e kështu me radhë, atje është shumë ma e lejtë se ka të baje me jo regula, por qëfar i përket emrit Allahu të bareke vë tala. Mirë po, për mi vërtetu ato emra, se ato e kanë këto kuptime, pa tjetër duhet me kalu në përmjet regullave. Andaj neve i përmendëm në ligjëratën e kaluar 7 regula, neve në kanë gjelë edhe 13 për tëre, sot do të mundohemi përmend disa për tëre, dhe nëse na mundson koha e përfundojmë nëse jo është tym për ligjëratën e ardhshme. Thot Ibn Qayyim al-Jauziyyah në librin e tij Bada'i'u al-Fawaid, thot rregulli 8. Shikoni vini re këtyre shumë me rëndësi. Ngase nëse njeriu nuk i kupton rregullat, çish nxjerrën emrat e cilësit Allahu te bareke ve teala, pastaj asnjësa nuk ka mundësi me kuptu për emrave të Allahu te bareke ve teala. Rregulli 8 thot: "En al-ism idha utliqa alayhi jaza an yushtaqqa minhu al-masdaru wal-fi'lu fiyukhbaru anhu wa yukhbaru bihi anhu fi'lan wa masdaran wa nahwa as-sami'u al-basiru al-qadir yutlaqu alayhi minhu as-sam'u wal-basaru wal-qudra." Thot, nëse Allahu jalla jalaluhu e bjen Kur'an dhe e përgjithson për veti një emër, si për shembull dëgjuesi, shikuesi, i forti, këto janë emra i përgjithson Allahu te bareke ve teala. Thot, nga këto emra nxjerrët rraja e emrit, që i thojnë në gjuhën shqipe paskajorja. Për shembull, lëviz ai, lëviz te, lëvizin ata, dhe ekziston lëvizja. Lëvizja. Tani thot Ibn Qayyim al-Jauziyyah, nëse Allahu ja përgjithson vetës një emër, lejohet nga ky emër me nxjerr masdarin, burimin e emrit. Për shembull, thot, kur ka thënë ai për veti dëgjues, ne i themi për ta dëgjimi i tij. Kur ai ka thënë për veti i forti, ne i themi forca ti. Pra Allahu xhalla kur ja ka dhënë vetës një emër, nëse e ka theksuar me emër, lejohet me thënë për shembull me paskajore. Pra është për shembull emri Allahu xhalla xhelaluhu i shikuesi. A lejohet na me thënë shikimi i Allahut? Po. Ngase emri është shumë më i madh se sa vet burimi i veprës. Pastaj thot: "Wa yukhbaru anhu bil af'ali." Thot dhe lajmërohet, pra folet për Allahun në aspektin e veprave. Për shembull, ka thënë Allahu te bareke ve teala në Kur'an: "Qad sami'a Allahu qawla allati tujadiluka." Allahu e ka dëgjuar. Allahu e ka dëgjuar. Apo për shembull ka ardhur në veprat e Allahu te bareke ve teala: "Fa qadarna fa ni'mal qadirun." Dhe ne jemi të fort, apo patëm fuqi mbi ta, dhe sa të fort që jemi, apo ne e përcaktuam një veprim dhe sa mirë që përcaktojna. Pra ideja është se Allahu kur të bjen një emër në Kur'an, lejohet për ta me lajmrue për Allahun te bareke ve teala si vepër dhe si paskajore, që i bije për shembull vepra e zhveshur nga zamani dhe nga koha, nga vendi. Kjo thot vlen kur vepra apo cilësia është kalimtare. Nëse nuk është kalimtare, nuk lejohet me thonë. Si për shembull Allahu xhallahu thot në Kur'an: "Allahu la ilaha illa huwa al-hayyu al-qayyum." Allahu është ai i cili nuk ka zot që meriton të adhurohet përveç atij, ai është i gjalli me të cilin jeton çdo kush. Al-hayy çka do të thonë? I gjall. A lejohet tash me thonë ai gjallëron? Jo. Nuk lejohet me thonë kështu. Po çfarë themi? I gjalli. Themi el-hayy. Po nuk themi për shembull hayye. Jeton ai. Nuk themi për Allahun për shembull jeton. Amë themi për shembull dëgjimi i tij, shikimi i tij, forca e tij, maghfireti i tij, falja e tij, ekse me radhë. Pse nuk themi jeton? Se s'ka ardhur në Kur'an. Nga se fjala jeton, gjallëron, është prej fjalëve, foljeve, çfarë? Jo kalimtare. Çka do të thonë vëzër kalimtare dhe jo kalimtare? Vepër kalimtare do të thonë një vepër e cila bjen mbi dikun tjetër. Apo ndërsa jo kalimtare është ai vetë ban dhe nuk ka kalim dikun tjetër. Tani çdo emër, kjo rregulla e tetë. Çdo emër të cilin Allahu e bjen në formë kalimtare në Kur'an, lejohet nam për i ti me nxjerr vepër dhe burimin e veprës. Ndërsa nëse vepra apo emri nuk është kalimtare, nuk themi për shembull për Allahun te bareke ve teala, sikur i gjallë nuk themi jeton. Ndërsa për njerin thojna jeton. Pse nuk thuhet kështu vëllazër? Se disa cilësi të Allahut, të qenjes së tij, të cilat janë jo kalimtare, kur thuhet për shembull ai jeton, shkon në përmend gjëra të gabuara. Shkon në përmend gjëra të gabuara. Andaj nuk thuhet për Allahun te bareke ve teala për shembull ai jeton, edhe pse ai është i gjallë te bareke ve teala. Ado do të ibn Qayyim al-Juzeyyah, kjo është rregulla e 8. Rregulla e 9. أن أفعال الرب تبارك وتعالى صادرة عن أسمائه وصفاته وأسماء المخلوقين صادرة عن أفعالهم فالرب تبارك وتعالى فعاله عن كماله والمخلوق كماله عن فعاله كل رجل شمران سي نيوه كمي برمين من يراس تياتر تاني كتوش تا نيزت رجل سدي إكا برمين من قيمة الجوزية ثوت ويبرة زوتت dalin dhe burojnë nga emra dhe cilësitë e Allahut te bareke ve teala. Ndërsa emrat e krijesave burojnë nga veprat e tyre. Zoti vepron nga përsosmëria e tij, ndërsa njerëzit veprojnë për tu përsos. Rregulla e 9. Për shembull, Allahu xhelel xhelaluhu kur e bën një punë, a kjo punë e rrit ata apo kjo punë është shfaqje e përsosmërisë së tij? Kjo punë është shfaqje për sësmërisë të ti. Ndërsa njëri kur e ban një punë të mirë, plotësohet me ata. A e kuptove? Pra njëri ban vepra që të zhvillohet, ndërsa Allahu ban vepra për me e të regu për sësmërinë e ti. Shemull Allahu Gjellë Gjellalu e kryon një kryes. Kur e ka kryu këta, nuk u ba ma i forë se ka kryu, por e ka kalzu forcën e ti e cila është e plot vetë veti, edhe si kur mësta kryonte. Ndërsa njeri ju, përshemë kër e ka kryu një send, qka thot, u plotësuam ma shumë se e kryu në këta. Por tani une u zhvillova kër e kryova, ndërsa Zoti vetëm e ka shfaq, atë e cila ka qenë e përsosur të kaj. Pra regula thot kështu, gjdo vepër, qka e van Allahu, buron nga emrat e ti të përsosur. E kundërta, njeri, melaqja, gjinën, çdo send që ekziston, çka ndodh me ato, me krijesat? Ato veprojnë për të plotësu. Ato veprojnë për të plotësu. Pra njeriu vëllazër, për shembull, kur i ka 10 vjet, pastaj i bën 20, ka kalu në përsosje. Kur kalon për shembull 30, kalon edhe më në përsosje. Kjo a vlen për Allahun? Hasha, jo. Pra Allahu nuk ka do një ditë që plotësohet më shumë se tjetra. Kjo është rregull në emra dhe cilësitë Allahu te bareke ve teala. Andaj shikoni sa janë të rëndësishme këto vepra. Ngase këto rregulla, ngase kur ti lexon Kur'anin, aty gjen përplot emra dhe cilësitë Allahu xhelel xhelalu. Qysh mi kuptue mbas këtyre rregullave? Ka i kanë nxjerr këto rregulla? Tham nga shoshitja e madhe e librit Allahu te bareke ve teala. Lexo Kur'anin, lexo hadithin, gjuhën arabe. Ibn Qayyim al-Juzeyyah, lezër, Ibn Qayyim al-Juzeyyah thot se detyra e dietarëve cila është me studiu harfin e Kur'anit, jo fjalien, harfin. Kur të formohet një fjalë, me këtë shkruaj, dhe me këtë shkruaj, dhe me këtë shkruaj, atë do të më di pse u formu kështu. Por kjo është bara e ulemave. Andaj lezër, janë shumë rëndësi me mësua këto rregulla. Andaj rregulla e 9, lezër, është se Allahu vepron nga plotësia, ndërsa njeriu vepron për të plotësuar. A dhe njëri ju gjithmonë ka varësi për Zotin. Gjithmonë ka varësi për Zotin. Regula e 10, thot Ibn Qayyim el-Jauzije, ihsa'u al-asma'i al-husna wal-ilmu biha aslu lil-ilmi bi kulli ma'lum. Kjo regull, tani këtë bëjë dhe me peshen, e kemi përmeni pjesë të fjalizë kësajna, kjo këtë bëjë dhe me peshen e vetë emra dhe cilësive të Allahu të barek e vëtë ala. Thot, ti mësosh emrat dhe cilësitë e Allahut te bareke ve teala është baza e çdo sendi çka dihet. Pra, ndok kit ilmë çka ekzistojnë, kit shkenca çka ekzistojnë, gjitha njohurit, hulumtimet, zbulimet, ku e kanë bazën? Në emrat dhe cilësitë e Allahut te bareke ve teala. Për shembull, nëse njerëzit e zbulojnë një zbulim, një sen dhe kanë njohuri dhe asaj. Kjo sen, çfarë ka shfaqur vetveti? kudretin e kryusit. Qështë i ka kryu kështë? Por shembo, doktori e marë zemrën, njoni e marë komën, njoni e marë kokën, njoni e marë shinin, njoni e marë veshin, njoni e marë damart, njoni e marë muskujt. Apo, si cëllë e ka një studim të veçan, njoni ka dhamët, njoni e ka lëkurën. Kretë të vëzër, janë studime, por shembo, apo, mjekësia, sa dek dahot, sa kot njëri, mundësime, mu kombinume me trupin e tina. Apo, tani vëzër, ata, a shikojnë këtë puna, nuk e shikojnë ajo mësele tjetër, por muslimani doktor, muslimani hulumtus, muslimani shkenstar, i këshirë këto punë. Qka du të me këshirë? Kure zbolon një sen, me duhet e para me shku në mendë kështu, se ajo një uri që e përfitoha unë e përket, bazën kë e ka, unë s'kisha mujtë në përfitu, pa e pas vendosajnë pa këtë krim. Po ti, aje kanë dzirë një herë, ti e ke zbuluhe. Pro ti vetë e ke pa e, aje ka bohe. A dhe përshimu, kresh kënë start janë pajtue, se mënira, se si lëviz që lizja, kusha jep takatin, kusha jep gjallnijen, e kur të vdese dikush, ka e humba jo që liz gjallnijen, nuk kanë gjevap, s'ka gjevap. Pra përshimu, kur të vdese njëri, ato nuk din që ka ndodhi, pse unë ndalë funksioni i që lizës, pse s'punon më. E na në të në fejtë që e qujna, kullu nefsin dhe i katul motë. Allahu që dhe thot, gjdo nefës ka me shiju vdekjen. Pra Allahu i ka thonë që lizave s'ka më me punue. U kri mu abeti. Pra, thot i më nkaj me ljozije, ti mësosh emrat e mirë dhe cilësit e lartët Allahu gjele gjelaluhu është baza e gjdo dhije. Pas e thot, fe inel ma'lumat e siwahu imma entekune khalqan lehu ta'ala au emran. Thot, sepse të gjitha gjërat që dihen, që mësohen, nuk kanë mundësi me dalë jashtë atë dy gjërave. Ose është krijimi i Zotit, ose është urdhër i Zotit dhe ndales. Pra, gjërat çfarë janë? Dy. Ose është krijim, krijim e kanë dhënë Allahu në ekzistencë, wujud, e pranishmë është, ose çka ka thënë Allahu te bareke ve teala. Thot Ibn Qayyim el-Jauziye, wa masdarul khalqi wal amri an asma'ihi al-husna. Si krijimi, si urdhri, burojnë për emrave dhe cilësive të Allahut te bareke ve teala. Pra vëzër, çdo bukurisë që ekziston këtu në botë, çdo krijimi përsosur, çdo e mirë, që do ta përmendim pastaj edhe te rregulla e 11 se në emrat e Allahut s'ka sharr, në veprat e Allahut s'ka sharr, në veprat e Allahut s'ka të keqe, s'ka negative asnjë send. Gjithat janë pozitive dhe nga ana e të mirës. Andaj do të bën kaimë xhozie, si krijimi, si urdri janë burim, burojnë nga emrat dhe cilësitë e Allahut te bareke ve teala. Pastaj ka sjell shumë shembuj se si njeriu e gjen se krejt krijesat e kanë një kanal dhe një varfëri të përbashkët, dhe ajo është nevoja për me hangër, nevoja për me jetu, nevoja për me largu frikën, nevoja për me pas. Këtë këto nevoja janë përbashkëta me krijesën. Por shembull, njeri apo ligjtohet kur s'ka bukë, njëjtë dhe kafsha, njëjtë dhe gjallesat tjera, apo njëri ka nevoj me siguru, pra mi e largu tutën, njëjtë dhe kafsha, njëjtë dhe krejt krejsat e kanë një të përbashkë. Cile është ajo? Kjo quhet eliftikar. Kjo është varfëri. Shumë kini po njëri ju, vetëm termi vdekje, hitës është i amëll. Pse? Se gjithë mund ka nevoj dikush me mi dhanë jetë. Dhe është Allahu te bareke ve teala, i cili ka emrin El Qayyum. Andaj, e përbash këta e krijesave, cila është se burojnë nga një liqë. Andaj të Allahu të barë kjo vë teala në Kur'an, wa gjallna minel ma i kulle shejin haj, e felat edhe kërun. Ne gjdo krijim e kemi bo pi ujit, a nuk e këshirëni? Shumë shiko, mere ndash pejmet, ndash perimet, ndash njerin. Shiko dhe zërveç këtu në gjami, asë njëri me tjetër nuk gjason. Asë në formatin e ftyrës e ti, e asë në nivellet e vijave të gishtave të ti. A më një qelë telefonin dikujna me gisht tjetër? Së në qelë, me mytë së në qelë. Një vija ti mungon të së në qelë. Andë Allahu që dhe përmenin surën e kijame, kanë, el benen, vijat. Kela, thëtë Allahu që dhe, po, këna mi akti njerit, vijat. Të bare kjo e tjala. Tani, Allahu që dhe thotë, këshirë në dalimët, në fonë, këtha në pika ka buru pinisendi cili është pangjyrë, ajo është ujë. Shiko për shimë, ti i ki loj loj në gjyra shpejmët, loj loj në gjyra shiki edhe perimët. Por ka kanë buru, vëzër, pinifare cila nuk ka në gjyra jo. Nuk ka në gjyra jo. E kjo çfarë argumenton se ai i cili i dallon pastaj me ngjyra, me shije, me aroma, me fytyra ndryshme, është Allahu te bareke ve teala. Pra krijimi e ka një të përbashkët dhe ajo është emra dhe cilësia e Allahut te bareke ve teala, thotë gjithashtu sheriati i Allahut argumenton për njësim, unifikim. Për shembull, a mundesh me gjetë në sheriatin e Allahut te bareke ve teala, shiko, e ka ndaluar me një vend, po pastaj e lejon. Se i konvenon dikujt, ajo. Ata di bënkaj me Gjozije dhe Shekhru Samet e Mije. Janë disa parime, bazë, Korani kursi le janë ato. Prej tëre, shirku. A mune do një shiriat me arme thanë, shire ju kini nevoj për shirk. Hasha vë kella. Gjithë mund kanë nevoj njëzë mi u bindë Allahot. Një, ekskluzivisht. Tjetra, drejtsia. Drejtsia. Ska dhe një shiriat që ju ka ardhë, ju muni pak zulum me bo. Ja, këtë duhet më konë të drejtë. Andetet Allahu te bareke ve teala në shumë prej ajete, wa enzelna aleikumul kitabe, ne eve te ju e kemi zbrit librin bil qist, me drejtësi. Tjetra prej gjërave të sat nuk lejohen kur, cila vëzër? Cila është? Zinaja. Kur Allahu në asnjë shariat çka lejon zinon? Apo. Edhe të folurit për Allahun pa dije. Nuk ka dikon që i ka thënë folni ju. Folni ju sa dini, jo jo. Du të pedit pa tjetër ilmë sak. Pasta janë disa harame të cilat quen nisbije, janë përkatsis kohore dhe zamano, dhe hapsires. Këto mundet mu leju. Si për shembul, si për shembul, si kur për shembul alkoholi, a mundet mu leju ndë njëherë? Lejohet. Kur lejohet? Kur ato dek njëri s'ka përbara vetit pos alkohol. Qka banaj? E pisa me vetë gjan. Edhe mishi derrit. Shemë, nëse s'ka që të shkash ka me hangër, ka met midis rrugë, midis shkretire, ka met në malë, s'ka buk, ka me dek, ka për para der, e ha. Sa ha, sa me majtë shpirtin. Mirë, pa mundet me thonë njani këshire, duhet me bo zina sa me majtë shpirtin, ja s'ka, se nuk është artë. Shiko Allah u gjelat si ka leju gjërat me urcin më të plotë. S'ka, s'duhet ti zinaja për mu kanë gjallë. A duhet ti për mu kanë gjallë me bo zulum? Jo. Ama buka duhet pa tjetër. Andaj ka thonë, si t'jesh zorë ha, sa t'ki nevoj. Pasaj e ndaj. Andaj do t'i mënkaj me Gjozije. Nëse e mendon shëriatin Allahut, e gjenë të ndërtuar mbi drejtësi, urëci, levërdi dhe rahmet. Pra gjdo shëriat ligji Zotin Kur'an nuk del. On nga drejtësia, on nga urëcia, on nga levërdia, ti ki do bi pjasaj, ose nga rahmeti. Andaj kështu plotësohet krijimi dhe shëriati Allahu te bareke ve teala. Andaj regula e 10 vëzër është se në mësimin e emra dhe cilësive të Allahu te bareke ve teala, njëriju edhe njoftohet me univerzin, ka buron kjo univerz. Andaj shikohet se nuk e besun Allahu te bareke ve teala, se si silën në vërdal në hutit e tëre. Qka pëndodh, kush e ka pru këta? Shumë ka shumë për shkencëtarëve thot, pak edhe pak në na kishtë qelë dikush se mduket se ka Zot, se s'munët, nuk munët, dhe më donë yjet, universet, planetet në atë precizitet funksionojnë, nuk munët pa Zot, nuk munët dikush. Për shembull, para me ndo ti me donë, këshire i kemi shlu, para me ndo ne kam pru shembull djetar edhe Shekhru Samet i mje ka përmen. Për shembull, nëse njani i merë një grumbull shkronjave, i merë një grumbull shkronjave, grumbull i përzin edhe i gjumë pinalit. Edhe njani thot, hec poshë se libër u ka bo. E beson ti? Hajde poshë se shtash u ka bo libër. Bile qasi libëri, qaq mirë janë drejtue, janë shënu fjalit në nivelin e shkencës dhe ilmet. E beson? A thu ti? A i thot, po pëse s'po beson se ka mundësi? Dhe s'ka mundësi. Mi gjuj që shtu, në mënirë kuturo, në mënirë kur farrendi me thonë, u shkrujt libër. Tani, kitë kinu i vërë, dhe zërë, qështu në gjason? A di shka dojnë me thonë ata shka zbesojnë? Po pse mës me besu na që kitë kutoro, po? Dhe mon, zemra në vendin e vetë, veshin vendin e vetë, sinin vendin e vetë, apo, mushkrit vendin e vetë, kaman vendin e vetë, dora vendin e vetë, ti folë, si filozof vendin e vetë. Edhe kitë kjo, rastësish, veç ka qëlluhe. Tak, jam pajtu disa disa prej pikave dhe mës vetë mëna tona. Allahu gjitha tha këtë kofora kjo. Ma ti, a jemi men që e të folë? Së mundet kjo dhe zërë. A dhe kër e pytën e bo Hanifën, se si argumentohet për Allahun të bare kjo vetë alat, njëtin shembul e murë. Tha është njës një anije në deti me malë për knena, jena të prit, ka thonë në tas ka asë një njeri. Jashtë taksaj, ajo anija vetë ishë ndreq. Ishë ndreq vetë, edhe malin aty edhe shtash ka me arë. Ati kanë thonë mos u talë me neve. Ka thonë ju ini të talë me mu e se kitë kjo univerz buron nga kur gjo hiqi. Cëli jam ma talës? A unë ati, pra ma shpejt e besoj që ta se sa, ti që ka e të folë. Andaj thati më në kajim e gjëzije. Emrat dhe cisit Allahu te bare kjo vëtara, ta japin ti qelsin kjo univers ka buron. Regula e 11, thati më në kajim e gjëzije, enë esmaehu kulluha husna, lejse fia ismun gajra dhalike aslen. Thot, dhe kjo është regull shumë rëndësi, madje madje, që kjo regull, vëzër, do të shofë mina në përmet emrave të Allah dhe të cive të ti, se kjo regull, problemi maj madhe njërzë bërë qëto. Thot i më kajimi, në emrat e cilësive, në emrat e Allah dhe cilësive të ti, pa për jashtim, nuk egziston emër në të cilin ka negativitet, shërë diqka. وقد تقدم ان من اسمائه ما يطلق عليه باعتبار الفعل نحو الخالق والرازق والمحيي والمميت وهذا يدل على ان فعله كلها خيرات محض لا شر فيها فضنيve përmendëm se për emrat e Allahut te bareke ve taala është al khaliq krijues furnizues ai i cili jep jetë ai i cili marr jetë argumenton kjo se krejt veprat e Allahut janë khair kristal pa sharr në ta thot ولم تكن اسماؤه كلها thot nga emrat e Allahut te bareke ve taala nuk ka asnjë send në to që mund të munxjerr e keqja. Thot fa sharru laysa ilayhi fa kama la yadkhulu fi sifatihi wa la yalhaqu dhatahu la yadkhulu fi af'alihi. Maleman. Thot e keqja. Shiko pyetja më e madhe dhe zot të cilën e parashtrojnë njerëzit apo e thon apo edhe nuk e thon po e mendojnë apo i torturojnë gjoksat e njerëzve është për shembull, të keqen e ka kriju Zoti ajo. Sherrin e ka kriju Zoti ajo. Nëse e ka kriju, për shembull, dhe ai ka kudret me nal, pse se nal? Këto pyetje. Tu foli Ibn Qayyim el-Juzeyyja. Kjo vëzhgon çka argumenton, se ulemat nuk i kanë ndrohen të folurit kur kanë ilm. Po njëri pi neve më pyet, për shembull, këtu kjo rrezik, duhet me ekzistu një lloj rreziku oj çmendurisë, oj ilmit. Kjo janë mes dyjave. Oj e tamam, i çmend dhe fol pa lidhje, o ki ilm. Tani thot sherri, sikur që nuk ekziston në cilësitë e Allahut, por nuk ekziston në ndonjë cilësi e Allahut që është ajo e keqe. As qenia e tij nuk është e keqe, pra Allahu xhela është përshkruar nga pejgamberi alayhi salatu selam, nur, dritë. Është përshkruar i bukuri. Apo në Kur'an ka ardhur i forti, El Metin. Apo ka ardhur As-Samad. As-Samad, i cili është i sinuari. Krejt këto dhe shka argumentojnë sa i shka negativitet në qenjën e ti. Thot, sikur që në emra dhe cilësit e ti dhe në qenjën e ti shka negativitet, kështu edhe në veprat e ti nuk ka negativitet. Tani parashtrohet pyetja, po e keqja ekziston, ka buron kjo? E keqja ekziston, ka buron kjo? Thot i Ibn Qayyim el-Jauziye, wa innama yadkhulu fi maf'ulatihi. E keqja vendoset në kanë, në veprat e krijesave të ti. Wa farqun bejn el fi'li wal mef'ul, ka dalim mes veprës dhe të vepruarës. Por që më Allahu te bareke ve teala e ka kriju iblisin, Allahu gjela ka kriju iblisin, e keqja ka buru nga iblisi. Allahu ta i përkacot e keqja iblisit pse e ka krijuaj? Jo, Allah e ka kriju njerin, njeri bëhet gjunaqar. Gjunahi, masi është bëhet, kujti përkacohet? Njerit. Njerin kush e ka kriju? Allah u gjellohala. Po Allah nuk e ka kriju për me bëhet keq. Po ja ka vendos në takatin e ti me bëhet keq, kure ka bëhet keqen, kujti jetë? Njerit, ty e ke bëhet. Jetë ati cile ka bëhet keqen. Andaj tha pejgamberi alayhi salatu selam në dua, u e sherru lejse i lejk. O Allah, sherri nuk vjen për tije. Sherri nuk vjen për tije. Pse? sepse Allahu Gjela kër i ka kriju krejesat, i ka urdhru me të mirë dhe u a ka vendosë energjin për të mirë, por me energjin për të mirë u a ka vendosë edhe energjin për të keqe. Kur ata e bojnë të keqen, kujt i përkatsohet, ku i adresohet? Krijesës. Jo, krijusit subhanehu wa teala. Hodi ben kajim el gjozije, fa shërru ka imun bi mef'ulihi il mubajinu leh, la bi fi'lihi ledhi hua fi'lu. Thot, e keqja, e cila ndodh, është tek ajo e cila e ban krijesa e ti, e bëra e krijesës e ti, e cila është endar nga krijusi, ndërsa në veprat e krijusit nuk përkacohet kjo. Pra Allahu vepron në veprat e ti, cila është? Iblisi. Është iblisi, po. Mirë po, e keqja cila ka dalë ka iblisi, a i përkacohet Allahut, për shembull me thonë dikush, po ti e krijove, tash merri përgjegjësi të krejt. Hasha wa kella. Jo, Allah është i pasër për kësajna. Allah i ka kriju krijesat, ka vendosë në qenjën të tyre intuit me njoft të mirën dhe të keqen, energji me bo të mirën dhe të keqen, ua ka kalzur rrugën, ua ka sinu të mirën, ua ka qupe nga mërë, e ata nëse e zgjedhin të keqen, e keqen është e ta. A dhe tha Allahu te bareke ve teala, dhahara al fesadu fil barri wal bahri, bima kesebet e idin nas, wa ja'fu an këthir. Tha Allahu gjelluala, e keqja është faqë në deti dhe në tokë, pikujna, pi durve të njerëzve. Allah e ka kriju të paqët, ku që ka bo fesatin? Njeri, njeri ka korruptu, njeri ka bo zullum, njeri ka bo vra, njeri ka vjedh, njeri ka bo zina, njeri ka bo shirkë. Allahu gjelluala ka kriju këtë kudret për me bo ti, ama ti e ke boje. Thetë Allahu gjelluala, wa ja'fu an këthir, edhe shumë gjunabile ja u falë. Paramendo ne kemi përmendim, në kajim e gjëzije përmend, paramendo ty përshimë Allah me ta morë ka pak shikim, në dozat, në parametra shumë të vogla, gjdo e rështë ka t'i këshirë haram, atjetë syjo dhe zërë, atjetë pishtinit diqka. Paramendo sa herë që ti të bajsh haram, Allah me ta morë pak për kuvetit, të shtri ish për toke, për Allah u talet a katin. Ma dje njerëzve që hajnë haram dhe pinë haram, Allah u narujt, Allah u ja u let a katin. Por kjo është vepër e tyre, ato e paguajnë ditë prej ditëve. Ato thotë Ibn al-Jauziyja, fata'ammal hadha fa'innahu khafi 'ala kathirin min al-mutakallimin wa zallat fihi aqdam. Shiko në këtë rregull të 11 Ibn Qayyim reagon dhe thotë, në jamenën mirë që sa i rregullë të sherrit, të keqja. Sepse në çiket rregull shumë mutakallimin, të sa janë marrë me logjik dhe arsye. Do të më na kuptojnë vet, na analizojnë vet. Apo këto se të mirë me filozofi, thot kanë rrshtit shumë këtë meselë. Kanë rrshtit shumë këtë meselë. Apo për shembull, shumë prej njerëzve besojnë se e keqja çka bëhet, Allahu e ka bën. Po njeriu si gjethi. Bje, kush e ka rrëzuar gjethin? Allahu te bareke ve teala ka prustinë dhe ajo ka ra. Apo kështu thonë edhe për njeriun. Thonë, Allah i gjelo ka mujtë me nalë. Sikur gjithmonë ja përkacojnë, Allah u te bare kjo e tëllë të keqen, Allah u në ruaj dhe në mbrof nga këto devijime të liga. Wa dhallet fihi efhem, thotë, dhe kanë devijuar shumë perceptime. Sa njeriu, dhe zërë, këta, këni pa, dikush thotë, e na të folë na për një histori. Jo, dhe zërë, dhe në kohën bashkohore, ti kur rrimë me njerë, qka të thojnë ata? Qka të thojnë? Hajtë si ku të vene, udhëzimi Allahit ja nisi mu falë. A thotë që shto? Shumë ti ja ka dhënë udhën për mu falë, për mu bojt dhe vëqëm, rrugën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Thotë Allah, Allah su bo kismet. Faktikish, nën kuptimi kësaj cili është, s'ma ka shkujtë Allah u gjellëval Allah ende udhëzimin. A është që shtu vlezër? Ti me vedije po folë, po shpjegon, se Allah u Allah s'ta ka shkrujta, takatin e ki, mundësin më që me mora vdes e ki, dhe Allah u i ka fajët. Mirë po njëriju është qasi krijese që në ka anë në Kur'an, edhe ditën e gjikimit kanë me bo polemik me Allahun, kanë me thonë, jo zot, s'kena bo qështu, ku shkruun? Kanë me apru Allahu libre, thotë, jo, nuk ka qështu. Ha? Je këdhibune alë Allah, do të rrenjë për Allahun. Allahu gjelluara, qëtën me njerëzë, disa për i tëne, se të insistoj se si kena bo të këtë qia, thotë Allahu të barë kjo e tëra, ha? Ne i bajmë gjymëtirë të tëre me folë. A ti po dhu jo, apo? Folë dorë. Une e kum prekë. Folë kam, une e kum hecë. Folë gjumë. Po, une e kum thanë. Qka dhojnë ata? lime shahid tu malejna, i thot dorëzat, pse të dëshmon kundër mua ti? Pra, njeri u vëzër është krijesë e çuditshme, është krijesë e çuditshme, se si mundot edhe Allahut mi thonë, jo nuk o qashtu. Dhe kjo shifët për këtë dunja, vëzër, kur Allah e ka botë të qartë rrugën, dhe njerëzit mundot me përkacua Allahut e barë kjo vëtala të keqen. Wa hada Allahu ahla al-haqqi lima ikhtalafa fihi bi idhni, thadi ibn Qayyim al-Juzeyy, Allahu i ka udhzuar ndjekësit të vërtetës në gjërat me të cilat polemizohet me lejen e tij. Pra vëllazë, kjo meselë është shumë e madhe në mësimin e emrave të cilëve të Allahut te bareke ve teala, ti e kupton se nga Allahu nuk vjen e keqja. E keqja ka vjen nga nefsi. Andaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në çdo hutbë të xumas na e ka lënë neve obligim në hutbë, çka më thon? إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. Kjo ju lexohet muslimanëve çdo xhumë dhe prapa ta falet alojnë Zotit. Hasha. I madh është Allahu dhe i pastër nga ajo çka ja përkatësojnë të padrejtit dhe ignorantët. Çka do të bëjmë sa më këtë hutbë? Falenderojmë Allahun, kërkojmë falje prej tij. Gjitha falënderimet janë vetëm për ta. Pastaj thotë wa na'udhu billahi min shururi anfusina, kërkoj mbrojtje prej Allahut nga e keqja veteve tona, dhe pastaj wa min sayyiati a'malina, dhe nga të këqija si pasojë e veprave tona. Pra edhe e keqja edhe pasoja janë pirobit, pirobit. Andaj vëzër, rregulla 11 thot se Allahu xhelluar në emrat e tij s'ka sherr, nuk ka të keqje. Regula e 12, thotë Ibn Qayyim al-Jauziye, fi bajani marati bi ihsai esmaihi allati men ahsaha dekhala al-janna, wa hadha huwa qutbu s-saada wa madaru n-najati wal-falah. Thotë 12 është në sqarimin e shkallëve të mësimit të emrave dhe cilësive të Allahu të barëke vë teala, të cilat ka arë në hadith të kush i mëson hin gjennet. Pejgamberi alayhi salatu wassalam, hadithin që e kanë dhënë Imam Bukhariu, ka thënë alayhi salatu wassalam, Allahu i ka 99 emra, kush i mëson ato ka ardhë në shprejen ahsaha, për këthejet i mëson, du t'i sharojnë atash, i më ka imi përmen, shpreja shumë ma e gjonë se sa i mëson. Pra është i përvecon ato, është i përvecon ato, kush i përvecon ato hinë gjennet. Thot i më ka imi, regula e 12, thot ta rishikojnë a këtë hadith, ta shikojnë në bazë të regullave këtë hadith. Thotë dhe kjo hadith është boshti i lumturis dhe i shpëtimit në këtë dunja dhe në akhirat. Pra njëri ju vëzër ku mundet me pështu, veshtë se njefë Allahun të bare kjo vëtë ala dhe jetonë në hijën e këtyre emrave. Thotë kjo hadith kuptohet në disa shkallë. E para, shkallë e parë është kjo, ihsa u elfadhiha u adediha. Shkalla e parë mësimit të emrave dhe cilësive të Allahu xhallahu ala është me i mësu shprehjet dhe numrin. Për shembull, Allahu apo Rahman, Rahim, Qayyum, Salam, Quddus, Alim, Hakim, Muhaimin. Këto janë emrat Allahu te bareke ve teala, dhe hadithin e Tirmidhiut e kanë thënë se pejgamberi alayhi salatu wasallam i ka numëruar 99 emra, është ajo e njohur, ajo edhe recitohet në përvargje si emrat Esma u Allahi el Husna. Thot, e para është mi dit shprejet. Pra është shpreja Allahu Gjelluala, për shemu Allah Ar-Rahman. Kjo është shkalla e parë. Shkalla e dytë e haditit është fehmu me aniha u e me dluli. Thot, me e kuptu do me thanjen e këtyre emrave dhe për shfar argumenton kjo. Për shemu, masi tje ki mësu se Allah e ka emrin Allah, dhe kjo është emrin më i përveçë. Pastaj e ke mësu Rahman, pastaj Rahim, pastaj Hakim. Tash i mësove shprejet. Shkalla e dytë, çka do më thonë këto emra, çka përmbajnë në vetveti? Kjo duhet më mësu dhe zë. Pastaj thot, u amedluli, dhe çka argumenton kjo? Shem, kur ti e di se Allahu Gjellar është Allah, është e marrë prej ilah, do më thonë i adhuruar, më i madhi, i cili kryon dhe i ka këtë sifatët. Kjo, qëfar argumenton? Se du të shmiu në nështruve. Se më të fortit, i nështrohet, apo Allahu Gjellar ka vendos këta në fitrën e njerëzve. Shkalla e tretë thot, dua uhu biha, me lut me to. Masi ta mësojsh shprejen e përkuvizon numrin, sa edhe do të bjeri i Ibn Qayyimi se nuk përkuvizon emrat Allahut në numër, mirë po në disa hadithe ka ardhë, e mëson kuptimin për mbajtjen, pastaj e lut me to. Ka thënë Allahu te bareke ve te në surën El A'raf, "Walillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha." Allahu i ka emrat më të mirë, lutni me to. Kur ti e di se Allahu xhela ka emrin për shembull El Kerim, bujar. El Kerim do të thonë ai i cili jep shumë, jep shumë. Andaj pejgamberi alayhis salam në një hadith i ka thënë sahabeve, "Lutni Allahun edhe për gjërat më të vogla të juvet." Lutni Allahun edhe për gjëra më të vogla të juvën. Qoftë edhe me ju një mu me lidh perin e këpucës. Apo? Qoftë edhe me të një mu, se mund me të ndalë. Apo ndalët, kur rizje dhe slëviz. Qish ka arë në surën, El Me'arij, se Allahu Gjellë Gjellalu do t'ja ndalë njësa njerëzve. Ato do t'orvatën me posejtë, s'ka mundësi. Ekshtu më ratë. Tani për nga mirë a.s. tha, lutë në Allahun, qoftë edhe me ju një mu me lidh perin e këpucëve. Atëherë thanë sahabët, ja Resulullah, mos i qëkaq, im, du të me lutë, po lutë mi shumë. Tha, Allahu ekthar, Allahu ka ma shumë se sa muni me lutë. Nuk mund është ti me lipi Allahu sa muni me dhonaj. Kur? Zditi qka me lipi ati, qka aj muni me dhonë tyje. Apo? Por që i mu dhe zërë? Kur Allahu gjele gjele ka dhonë njerit e vladin. Shko të njeri i parë, të Ademi alayhi salatu wassalam. Andaj Allahu shpesh në Kur'an e ka përmend el male wal banun, pasurinë dhe fëmijët. Në disa tekste i ka pru zbukurim, zinë, njeriu zbukurohet me vladin e vet, dhe në disa tekste i ka pru fitne, kuptimi provokimi i madh për njeriu. Tani parashtrohet pyetja, a kish ditë njeriu me lip çta? Që më dal një kopje pi ti. Nuk kish ditë me lip. Për Allahu nga rahmeti i ti, ja ka dhonë. Andë ka ndonë djetarët se në gjennet do të ketë qka, qka thonë për nga mbire a.s. si ka shku me indja se edhe që ta ma jep. Nuk ka mujtë mi shku me indja se edhe që ta ma jep. Për shemull, kjo shifët edhe në ketë dunja, për shemull, a i cili nuk ka fëmi, nuk mundet me edit në gjenjen e ati cili ka fëmi. Pra kjo është një blok të cili nuk e njef ata. Kështu është vëzër edhe me njerijun i cili hinë gjennet. Allahu jep diçka që s'ka mujtë mi shku me indja. E lusë me Allahu në gjelanë në aboj prej tëre. A dhe dhe i bënkaj me lëgjëzije se shkalla e tretë është me lutë Allahun. Pra kur tjeti se është Kerim i dhuozot, ka pas për se lefit janë lutë kështu, ka ardhe nga Aliju radiallahan. I kanë thonë kështu Allahu gjelluara. Ka thonë ozot, gjunaat e mija ti zdbojnë dam. Me më falë ti muë ti nuk hargjohësh, falëm. Pra njëri ju duhet me ditë dhe qish me formulue kërkesën. Nësë Allahu të bare kjo të në kërku në Kur'an me dit me formulu kërkesën. Para më do Aliju sa i me që më dhe zërë. Që shka i thëtë Allahu gjelluala? Unë në kitë gjunaat që ka i kam o Zotë, të i zbojnë dam. A i bojnë dam Allahu gjunaat e njerëzve? Jo. A dhe Allahu të bare kjo të tëra, në adinë që e kanë zirë ima mustimin nga pingamberi a.s. nga Allahu të bare kjo të tëra, Allahu gjelluala i ka thonë, o ju njerëz, sa doju me bojnë gjunahe, së në mbani mutam. Hi e a'malukum, këto janë veprat e juve, uhsi halekum, unë ja umledhi juve dhe ja api juve, së një banë Allah u dam. Për shiko të qila e parë sa largë është, ku mune njërzit, me mrije, po i dyti, i treti, i katërti, i pesti, i gjashti, i shtati, ku ka thamë pingamberi alej salat e selam, në me zdo qilë dhe tjetër ka 500 vite uhtim, po uji, po sidre të lëmund të ha, po arqi, po me lachet, që shi banë njëri dam Allah, s'ka mundësi. Qka i dhe taliju radiallan? Thot, ja Rab, gjunaat e mija zbojnë dam tyje. Ti me më falë muë, nuk mangësohësh. A dhe i falëm. A dhe njëri u dhe dhëtë me di se si me lutë Allahu të barë kjo vë tala. Thot, Allahu gjillu ala, walillahi l'esma ul husna, fedëuhu biha, Allahu i ka emrat më të mirë, lutëne me to. Thot, i bënë kajim e lëgjëzije, lutja me to është dy forma. Forma e parë, dua u thena vë ibadë. Lutja e falëndërimi dhe ibadetit. Qështë është kjo? Me thonë ti o dha i madhë, ti o Zot meriton më falëndëru, ti o Zot i më shirëshëm, ti o Zot i e falës. Veç me thonë qështu e ke lutë. Veç me thonë qështu e ke lutë. Dhe forma e dytë e lutjes është me konkretizu kërkesën. Po përshemi më kanë thonë, ka orë në për disa hadithet për nga mberit a lejë salatu selam, se ata të cilët janë të angazhuar me dhikër, Allahu ju jep ma shumë se ata të cilët e kanë kërku kërkesën. Ka dikush është e angazhuar për shembull tu bë tesbih. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah. Ekstumeral dhe ky i angazhuar me dhikr nuk lip. Ai pshton këtë kërkesa jo. Ka ardhur disa transmetime se këtë jep Allahu ala më shumë. Pse? Sepse ki po e ngrit në gjuhën e tij, me zemrën e tij Allahun lart. Do të Allah ti je i madh. Apo më vlezër, Allahu e don pirobit aj ta shove që ti pe e lavdron ata. Aj do me pa njënin të e lavdru ata. Dhe kjo është në fitrat e njerëzve, kështu na ka kriju Zoti. Këni pa vlezër një pasanik, s'ki nivoj dhe një harti mi thana atina, bjerën pare. Vesh thuja 4-5 fjall. Apo, e kanë morë vesh kejtë që je i mirë. Mashallah kishe donë, qatë filan venin, e kështu me radhë. 3-4 fjall, apo miradije që ka i themi neve, aj, që ka thotë? His mësëm lip, e di shkaj të thonë. Allahu gjela neve në ka kryu në këtë formë dhe zërë. Nëse ti jep Allahu ti shprej falëndërime, a je diçka të duhet ti je. A je ti jep. A do të tepën ka ime lëgjëzije, falëndërimi në lutje, lutje është në falëndërim dhe kërkesa. Dhe në kërkesa. Pasaj ka thonë regula e 12, e me regula e 13, me radhë është, i khtelefen në llaru fil esma illetit, tutlaku ala Allahi wa ala al-ibadi ke al-hajji wa al-semi'i wa al-basir wa al-alimi wa al-qadiri wa al-meliki wa nahviha. Thot, regullat 13 dhe me këta e përfundojnë nga se dhe lezër regullat janë duhet mu kuptu qdo regullën vetë veti, përse pasaj në njëhmon kur ti përmenjnë me emrat detal dhe nuk gucon me undërhik të regullat njërën me tjetër dhe mu përzije, por duhet mu kuptu qdo me radhë që i ka përmenjnë me kaim e gjëzije. Regullat 13 thot, kanë polemizuar studiuesit në emrat të cilat i përkacohen Allahut dhe i përkacohen robve, si i gjalli, dëgjusi, shikusi, i dishmi, i forti, mbreti, e kështu me radhë. Një grup prej njerëzve kanë thonë, një grup i njerëzve kanë thonë, shikoj sa e marrën cilë, numrat mdhejt njerëzve kanë deviju në këto mesele. Thot, një grup e njerëzve kanë thonë, hi e hakikatun fil abdi me gjezun fër robbë. Por shemë, kur thush Allahu alim, kanë thonë, kur ti thush njerit, kjo a hakikat. A kur ti thush Allahut, kjo është me gjaz. Kjo është alegori, nuk është realitet. Thot, kjo është kjo mendimi mëj lik dhe mëj poshtri i cili, në të cilin e bartin Gjehmit. Pra Gjehmit kanë thonë, kur thush për njerin, njeri o i dishëm, kjo a hakikat, a i di. A kur thush për Allahut i dishëm, kjo a alegori. Metafor, por nuk është 100% që ashtu. Pse? Se ato i kanë arshyjet e vetat të cilët i kanë dalë si shubohate, që më stojimi se Allahu te bareke ve teala di se dija duhet mu pasmor për dikone kështu me radhë, për gjërave të kota të cilat do ti përmendme se janë batil. Mendimi dytë është i kundërt i kësaj. Kanë thënë, kur thuhet për Allahun një emër, është hakikat. Ndërsa kur thuhet për robin, kjo është mejaz. Kjo është metaforë. Pra kur thot Allahu i dishëm, i dishëm. Kur thonë për njerët i dishëm, kjo metafor. Thot dhe mendimi i tret, i cili është mendimi e lisonetit, të duja të që duhen, mendimi e lisonetit është, enneha, hakikatun fi hima, se gjdoher, kur të përmendet emri, të cilin mundet me pas edhe robi, edhe zoti, janë hakikat për të ditë. Wa hadha qawlu ahli sunnati wa huwa as-sawab. Kjo fjala ahli sunnetit dhe kjo është e vërteta. Wa ikhtilafu al-haqiqatayn fihima la yukhrijuha an kawnaha haqiqatan fihima. Wa lir-rabbi ta'ala minha ma yaliqu bi jalali wa lil-'abdi minha ma yaliqu bih. Thot Ibn Qayyim al-Jawziyya, dhe ndryshimi i dy hakikateve nuk i nxjerr nga fakti se ato janë hakikat. Kur të thuhet për Allahun një emër, qysh i takon ati, dhe kur ti thuhet robit, qysh i takon ati. Me shembull qartësohet. E di se tani kjo është ngarkuar si rregull e thatë, mirë po kur bihet dhe sjellë shembulli, qartësohet. Për shembull, vëllazër. Allahu xhelalu ka emrin për shembull El Hayy. El Hayy, i gjallë. Çu ki emër, vëllazër, a përdoret edhe për njerin? Përdoret. Njeri i gjallë, ai gjallë. Kur ai gjallë, është i gjallë. Emri për shembull i Allahu xhelal El Malik. Apo Elhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahman Ar-Rahim, Malik Yawmiddin. Malik çdo më thon mbret. Tani mbret Allahu, mbret mbretrit. Kjo është kjo mesela të zinë për e shtëroni Ibn Qayyim el-Juzije. Nëse një emër e ka Allahu dhe i njëti mundet mu përdor të njerëzit, qysh kuptohet, i pruni dy mendimet gabume dhe mendimi i vërtet cili është se kur thuhet për Allahun i takon hakikat për Allahun, ndërsa kur thuhet për robin i takon hakikat për robin. Për shembull, e morëm shembullin e ilmit që me e kuptu ma thjesht. Për shembull, Allahu Gjellewala e përshkun vetë vetën alim, i dishëm. Po na e dim se edhe hoxalart janë dishëm, i Mahmedi, Shafiiju, sahabët, njeriu përgjithsi, pejgamberi është i dishëm, i dishëm. Tani, Allahu alim, pejgamberi alim. Po, i njëti emër thuhet për Zotin, thuhet për robin. Qysh mi da, thot Ibn Qayyim el-Juzije, i ndanë se kur e ki thonë për Zotin, kjo i takon emri qysh i takon Zotit, dhe kur e ke thonë për njerin qysh i takon njerit. Për shembull, te ilmi, njeri ju di, po kjo dije njeri ju është paraprime pa dije, ndërsa dija e Zotit është paraprime pa dije. Ja një dalim, a kuptove? Që më thuti filani i dishëm, njani thot pse pi thu i dishëm, tja përngjason me Allah. Tu jo Allah, unë shem të fol për Allah, në të fol për njerëzit. A një ditë s'ka dit, po tash di. Kjo është e para. Pra një ditë s'ka dit, tash di. Dalimi par, dalimi dit. Por shembull, a i di krejt, ki i di diqka. A i di krejt, ki di diqka. Por shembull, Allahu te bare kjo e talë është alim i gjithë dishëm. E njëri ju a mund më kanë i gjithë dishëm? Hasha, së mund më kanë. Ma dje djetarë thonë, edhe qatë shka e di, edhe qatë shka e di, se di kejt. Ha? Edhe qatë shka e di, nuk e di kejt. Në ditë për ditëve ardhën disa jehudit e pengamberi sallallahu aleyhi sallem, dhe i thanë, a nuk ju ka zbrit juve në Kur'an, se Allah e ka zbrit, ka ndosh mi azon kokën Muhammedi sallallahu aleyhi sallem, se qenë Kur'an, si shë janë plot për e orientalistave, qenë Kur'an shkru në gabim, që këshyre, a bo? Ajo njeri ju, andatë të di bënkaj me gjëzinë në miftah dhe rrisaade, kur njeri ju ka urejtje shef. Ma dje thot, kjo ndodhe në fizik. Me bo njoni me mori natit dikan, a i mu kanë maj bukri njerëzve kjo është e gabim. Tho shi sa i keq. Ajo maj, njerëzit e din që është i bukur, thot, kjo sa i keq. Se ki pi urejtjes nuk shef. Thot i bënkaj mi, paramenon mendime. Shemo, paramenon ti me urejt një njeri, sa mund është ti me e pa, a e ka thonë mendimin të aman, ajo. Dosh me ek njerë urejtjen, me zhvesh për rejtës ta në vetë vetën, pasa e këshirë fjallën. Kanar të jodi ka dhonë, këshirë në Kur'an shka shkruun, dhe me ka shirkë në Kur'an, ka kufër, hasha. I kam dhonë, a nuk shkruun në Kur'an të jo, se Allah e ka zbrit për gjdo send ilm, Allah u gjerë thënë, Kur'an t'i bje në likulli shej, Kur'an ju së qarim për gjdo send. A i ka thonë jodi ju, e po tash ju barabar me Allah, na? E kuptut? Ku ka ndosh me dalë. Dhe mek, aja u ja ka dhon juve Kur'anin po, aja u ka shpjegu këtë senë ta, që Kur'an është ja jet, Allah u ka bon këtë Kur'an sharim për shdo sen. A të ka dhon e po tash ju po dish në këtë qka di Allah, dhe mek ju, ortak me Allah dhe do më dhon, Kur'ani është batil. Cile akon gjevabi dhe zë? Cile akon gjevabi? A në dhe zë shiko, e, ka njerë kërë një ndini, dhe një shubë dhe, ja kjo, pejgamberi alayhi salatu selam, ju ka thon, gjdo send që ka na duhet neve e ka zbrit. Asa i përket Allahu Gjele Gjelalu, kjo është një grinc e vogël, shumë e vogël nga është ka zbrit Allahu te bareke ve teala. Dhe e pruni shembullin e Musajt me Khidrin apo me Khadirin. Janë kondeti, për nga mbire a.s. tha, ishin Musaj, sa ata me Musaj në mërshin vesh, se janë të Musaj u përkacojshin. Ishin Musaj me Khidrin, ndeti, Tania, e dinë në gjarën e surës kef, dhe ardhë një zogë dhe unalë në nije. Me shqepin e ti, mërë pak ujë nga deti. Qa i tha Khidri? Tha o Musa, Allah o ti të ka dhonë ilmë, qka së më ka dhonë muë, më ka dhonë muë, qka së të ka dhonë tyje. Mirë po, ilmi jemë dhe ilmi jëtë, dhe ilmi ketë krijesave qka e egzistonë. Krahas ilmit Allahut është sikur që kishë qepi sa mujtë me morë për qëti ujë. A punë është me paramendu? Andaj edhe i thanë, jo, a këtë senet i dinja? Jo, sa i përketë rabëve, këtë po. Qatë takon tije, mu falë, me dhanë zeqatë, me gjërua Ramazan, me bo haqë, mu ndalë pi zinasë, mu ndalë pi haramit. Qëtë janë ketë për tije? Asaj përket ilmit Allahot, kërë kush nuk e di? As melek, as pengamber, as gjin, as një njëri. Andaj tha Allahot e barë kjo e talën në ajetin kursi, wa la ju hitu në bishej imin ilmi. Kërë kush së në përfshin Allahun me ilmi, së një marë ilmi, illa bima sha. Pos sa i do Allahu gjelluara, mi ja u dha njerëzve. Andaj vlezër, regula e tretë thot, nëse një emër e ka Allahu, dhe i njëti i thuhet robit, qysh kuptohet, kur folmi për robin, dihet rob, dhe kur folmi për Allahun, e dim se imi të fol për Allahun të bare kjo tala. Por shembul, neve i themi njerit bujar, e themi bujar, fisnik, këto e emirat zotit janë. Po pse ja themi edhe robit, se qatë sa i takon robit, apo qatë sa i takon robit. Por shembull, njeriu e ka emrin për shembull Rahim. Apo nëse dietar të kanë ndaluar me pas njeriu emrin Ar-Rahman, kështu me të shquar, Ar-Rahman. Por shembull, Allahu xhela ka emrin Rahim dhe njeriu ka emrin Rahim. A dallojnë ana mes rahmetit Allah dhe rahmetit robit? Po, dallojnë. Dallojnë. Madje rahmeti Allahu xhela xhelaluhu nuk krahasohet as me rahmetin e pejgamberëve. Sa në Kur'an e ka kalëzhu Allahu që nëse edhe pengamarve të njëherë u është ngushtu rëthana dhe së në kam ba sabër. Junusi ka hikë pi poblit vetë, pengamere selam i ka që durët këndër dikujna, e Allah i ka thonë, unë e kam i falë ato. E Nuhi alai salatu selam e ka lutë Allahun të bare kjo vëtara me i shkatru këtë njërzimin. E kështu me radhë, pra edhe njëriju sa do që tjetë Rahman, e sa do që tjetë Rahim, sikur pejgamberi alayhi salatu wasalam Allahu xhelaluhu ka thujt Muhammed alayhi salatu wasalam Kur'an wa kana bil mu'minina rahima. Muhammed alayhi salatu wasalam ndaj besimtar është rahim. A është ky rahim këtu ai Allahut? Jo. Ibn Qayyim do ta shpjegojë më vonë, kret emrat çka i ka Allahu e që ja ka dhënë edhe njeriu, ai ja ka dhënë. Ai ja ka dhënë. Pra robi i ka të marta. I ka të huazuara, një ditë nuk i ka pas. Këtë janë vëzër, 13 regula të cilat i përmendëm. Nevina ka ngell edhe 7 regula. Pasaj dhëtë vazhdojna me emrat detal për detali. E lusë me Allahun Subhanehu ve Teala, që Allahu Gjellë Gjellërët në mundëson me imsu regula të elisonetit, të sa ti kam përmend djetarët e muslimanve. E lusë me Allahun Subhanehu ve Teala, që Zotë Jon Gjellë Gjellëllu në mundëson me imsu regulat e emrat dhe cicive të Allahu të bare kjo ve Teala, të imsojmë edhe emrat dhe cicive të Allahu të bare kjo ve Teala, të jetojna me emrat dhe në hijen e kuptimit të këtyre emrave. E lusë me Allahun të bare kjo ve Teala, që Zotë Jon Gjellë Gjellëllu në eshton motivin, ambicin për të mësu fejnë Allahu të bare kjo ve Teala, në mundëson Allahu Gjellë Gjellëllu me jetue me veprat mira dhe me vdek me veprat mira. Kullu qavli hadha, astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu, إنه هو الغفور الرحيم والحمد لله رب العالمين.